zones s'enfilen, les zones fan xar, l'escuma pentina, l'escuma del mar. Música i dansa, el mar, el mar. Música i dansa, és el mar salat.